يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ايؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه ولكن اذا دعيتم فادخلوا. الله تعالی ذکر کئ آداب د فار د مؤمنان مسلمانانو پدی آیات کې الله تعالی ذکر کړی دي اتا اوامر اتا نواهی اوامر الله تعالی بیان کړی دي او پدی آیات کې آداب د رپار د دعوت د ولیمی د ضیافت آداب دی پرې کې د ملمستوب آداب دی پرې آیاتونه کې مفسرین لیکلی دي کله چې د نبی صلی الله علیه وسلم دا زینب رضی اللہ تعالی عنہا سره نکاح شلا نو خلق راغلن کین اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته تکلیف خوراک وکړل شو نو اکثر خلق دا سری چاره ته دعوت ورکی نو ته وو د ټیمو خې چیر سبب یولس بجی زما کړه دعوت تراشی سبا یولس بجی هغه ته یی کور نن بروانی هغه ما خام نو بروانی وای کی دی شغه شی نن لال کړی هغه نه مینوته مخرو مخی دی روان دی یا دا چې که د شپې له لاندړ شي نو سهار خو بیا ځان وختي رسی هلته کې لا پتیلې لا باندې کړی نه دي خلک دا راپاسېدلی دی دا به رسېدلی یار د پتیلو نه به چاپېره تاویږي نو دی آیاتونو کې الله تعالی آداب بیانوي د طعام په باره کې کله چې تاسو له څوک دغه درکې دعوت دره درکې نو اوله خبره داده چې اوله خبره پکې دا ده چې د اجازت نه بغیر نه ځی ځکه په حدیث کې راغلی دي چې څوک بغیر د اجازت نه دي نو هغه مشابه د سارق سره لکه غلاګر دی او هغې ته وایي توفیلی اضافه سړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم له یو صحابي دعوت کړی و. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم لاړ په لاره کې یو سره یو بل سړی ملګری شو. کله چې د هغې دروازې ته ورسېدل نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی دا زموږ سره په لاره کې ملګری شوی دی. وایي که اجازت ورته کې نو هم ستا خوښه ده، که اجازت ورته نه کې نو واپس دی لاړ شي. چارته ویلی نه دي ولې وردی دعوت له تو پیری له ځان نه ولې جوړی، ولې ځان نه غل جوړی چې هلته کې ناستې د پردي خوراکونه کې دعوت ته تندې درکړی مه ځه که نه، ولې په کور کې په هغې باندې ګزاره وکړه. دویم ادب الله تعالی دا ذکر کړی دی چې کله خوراک تیار شوی نه دی نو مخکې د هغې نه مه ځئ چې بیا په انتظار کې ناستې کور والو ته تکلیف دی نو بیا به کیسه لاړ شي نو هلته د پردي په کور کې بدماشي کوي. یار وای که ټیم پکې ډېر وي نو هغه چیر اوباسئ که نه، نو په هغه کې هلته کې دنده د هغې په کور کې ګڼه ګوڼه ده، میلمانه ډېر دي، د هغې د پخلي وغیره مصروفیات دي، هغه دننه کور ته هم نه شي وردلی، وای چی پراټې راوړی وي که هغه شی زر نه پخېږي. دا دویم ادب الله تعالی په دې آیات کې بیان کړی دی. دریم ادب دا دی چې وای اذا دعیتم فادخلوا، نو کله چې تاسو ته دعوت درکړلی شي نو بیا ورننه وځئ بیا ورشئ، او دعوت دته نه دی درکړلی شوی نو مورځه. څلورم ادب الله تعالی بیان کړی دی په دې آیات کې کله چې خوراک وکوي نو بیا قصو ته مه ایسارېږئ چې قصې کې بیا زه خپل کور ته ځه بیا داسې نه کې. ډېر خلک داسې دي که نه کله چې خوراک وکړي بس بیا ناسي، و یاره ده غوښه هم خوړلې شین چې پسې راوړه او وای لږ ارام به وکړو بیا مازدیګر کور ته لاړ شم، هلکه مازدیګر مو د کور دی نشته ره چېرته ته راغلی د کور نه به سارا باندې بعضې خلک خوشحاله وي، زه خپل کور ته ځه بس کم مقصد چې هغه سې مو شو بس ځه چې هغه کور واله باندې تکلیف چې را کمیږي. نو اذا طعمتم فانتشروا، بس بیا خواره شي د استراحت دپاره د آرام دپاره د کې مه ایسارېږي. او پنځم ادب الله تعالی ذکر کړی دی په دې آیات کې ولا مستانسین لحدیث، د آرام دپاره به هم نه پاتې کېږي او د ګپ شپ دپاره به هم نه پاتې کېږي، ګپ شپ به په هغې کې نه لګي. او وم اشپګم ادب الله تعالی ذکر کړی دی اذا سالتموهن متعان فسلوهن من وراء حجاب، کله چې تاسو د پیغمبر د بیبیانو نه څه شی غواړئ نو د پردې نه اخوا غواړئ. عام مسلمانان ته دغه حکم دی کله چې تاسو په یو کور کې سازو کار دی په کور کې نارینه نشته دی نو آواز وکړه دروازې نه، زنانه د څه شی له درکوي نو د دروازې نه په اخوا باندې، یا د دې پیغمبر د بیبیانو نه تاسو مسالې ته پوسئ نو د پردې نه ته اخوا ته پوسئ. او وم ادب الله تعالی ذکر کړی دی وما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، دا پیغمبر ته به تکلیف نه ورکوئ، داسې طریقه به نه اختیاروئ چې الله تعالی پیغمبر ته په هغې کې تکلیف جوړ شي. او اتم ادب الله تعالی ذکر کړی دی ولا ان تنکحوا ازواجه، د دې پیغمبر د بیبیانو سره به نکاح نه کوئ. دا اتم آداب الله تعالی بیان کړی دی. دا د د خوراک کې د ملمستوب د پاره د آداب دي او مخکې د ابراهیم علیه السلام په واقع کې دا غي نور پوره تفصيلات مونږ ویلو. خدا دی آیات کې اته آداب بیان شو دي. یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو لا تدخلوا بیوت النبی مور د نو د کورون د پیغمبر د نبی صلی الله علیه وسلم ته الا ایوزن لکم مگر کله چې اجازه توکل لشي داستا الا طعام د خوراک د پاره غیر ناظرین نه چنه یتا سو انتظار کون کی داغه د پخیدلو ولکن اذا دعیتم لیکن کله چې اوبر له شی پدخلون بیا لار شی فاذا تعمتم کله چې خوراک وګی پند شورون بیا خور شی ولا مستانسین ولا مستانسین لحدیث او نبی ساری گئی چې مینه کون کی د خبر سره د گپ شپ سره گپ شپ د پاره باندې ساری ان ذالکم کان یوزن نبی یقینا دا تکلیف ور کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته پیستحی منکم نغه حیا کید ساسونه تاسو سویر نشی جلار شی نہ ہوتا تو خپل چرے سوچ فکر کا وکنا والله لا یستحی من الحق او الله تعالی حیا نہ کید حق بیان ولنا الله تعالی حق بیان ای بس الله تعالی دا خبری توکلی آداب دت الله تعالی بیان کل و اذا سالتم هن او کریتا سو غواړی درې زنانو د نبی صلی الله علیه وسلم نه متاع ان سامان فسلوهن نو تپوس کوي دا غینه غواړی دا غینه می وره حجاب شاتره پردینه اخره پردینه ذالکم اطهر لقلوبکم دا طریقہ پاک ساتون کی رستا سرون د پاره ولی قلوبهن و قلوبهن او د بی بیان او د او د زلون او د بی بیان د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره ډیر خلق دا سری یا دا بی پردگی چې کوي دا خپل دا ترک راو د پلان کاور دی و یار مړ زمونږ زلون سپاری بس زله دی سپای نو بسوی هیڅ مشکل نشته ر استاد له د پیغمبر د زلنه پاک کیدل شي استاد له د پیغمبر د بیبیانو استاد بیبیانو له د پیغمبر د بیبیانو د زلنه پاک کیدل شي نشي کیدل الله تعالی وی دا طریقه وکي په دیوانی وستا زلونه پاک ساتل کی و ما کان لکم او نری جای استاد سره پرانتو زو رسول الله چې تکلیف ورکي خپکه د الله تعالی پیغمبر ولا انتن کی ازواجو او نری جای چې په نکاح باندې وکي بیبیانی دغه من بعده ورسته د مرګ دغه نه ابدا هیڅ چره دا غیدا ورست نکانه چې کوله د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات کېدل نو ورستو دا غره بیبیانو سره یو خدا چې دا امهات المؤمنین دي مکه الله تعالی کنه وازواج امهاتهم ته پیغمبر بیبیانې دا د امت مین دي نو خپل مور سره نکاح ته څنګه کې دویمه خبردار چې زوجه دا خود نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانې دی په جنت کې او زوجه به د آخري خاون سره اگر که دغه مسله کې اختلاف شته ری کله چې یو زنانه دغه کونډه شي او یو له خاوند طلاق ورکړي بل چا سره نکاح وکړي نو دا به په قیامت کې په جنت کې ودر چا سره دا ورکم خاوند سره نو په هغه کې د روایتونو معلومیږي محدثین او فقها کرام مسله لیکلی ده یو قول به کېدار چې دا د آخري خاوند سره دا د آخري خاوند سره دویم قول به کېدار چې په دغه دواړو خاوندانو کې کوم یو خاوند ډیر زیات خوش اخلاق وي نو وس دا دغه سره او دریم قول به کېدار چې الله تعالی به اختیار ورکړي دغه زنانه له کومې زنانه چې دوه نکاحونه کړی دي خاوند یې وفات شوی دی شهید شوی دی بل چا سره نکاح کړی ده الله تعالی به قیامت کې هغې له اختیار ورکړي بس چې د کوم یو سره خوشحاله بس دغه سره دغه سره به ته آپ کی مسائل شپگم جز کی دغه مسئلے پورا تفصیل او وضاحت دا موجود دے ولا انتن کی ہو جائز نہیں استاد پارا چ نکاح کیں ازواج ہو د بیان د نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره من بعد رست د پات کی دل دغه نه ابدا نه چری ان ذالکم کان عند الله عظیما یقینا دا کار د الله تعالی پر ایمان ډیر عظیما ډیر ناک لوی ناکار کار دے لوی ناکار خبر ده لوی بد خبر ده د الله تعالی پر ایمان ان تبدو شین که کارا کوي تاسو شي او تخبو یا پټ کوي فین الله کان به کل شی علیما یقینا الله تعالی په هر چیز باندې پوهه ده تفسیر جلالین وی په اجازه کوم به که تاسو پټ کوم اعمال کوي او یا کارا کوم اعمال کوي الله تعالی په غیب باندې پوهه ده نو مرسه الله تعالی به تاسو د غیب بدلی درکای الله تعالی به بدلی درکای دغه لا جناح علیهن فی آبائهن نشری گناہ پر زنانہ و بانی فی آبائیہن پارد پلاران داغی کی ولا ابنائیہن و نفبارد زامن داغی کی ولا اخوانیہن و نفبارد ورون داغی کی ولا ابنائیہن او نف ولا ابنائی اخوانیہن او نفبارد زامن و دورون داغی کی یعنی وریرون ولا ابنائی اخواتیہن و نفبارد د زامنو د خورانی په بار د زامنو د خوین دغې کې خوراینه ولا نسائهن نو په بار د بیان نه په بار د مؤمنانو زنانو کې ولا ما ملکت ایمانهن او نه د غچا په بار کې چې مالکانی خلاصونه دیو نو بده کې ګونه نشته زرانا د پلار نه پردنه کوي د اورور نه پردنه کوي دغه سیر زامن نه پردنه کوي د وریرو نه پردنه کوي او دغه سیر خوراین نه پردنه کوي او زنانا د بری زنانا نه پردنه کوي نو بده کې ګونه نشته مخی تاست ما مسئله پا صورت نور کی تاست ما مسئله ویلیو دا ماما او دا ترن پردش تره گنش تره قرآن کی لغیزی کرنه ری شوی پا دی که علماء کرام دو اقوال لی دا اکثر اهل علم و پنیز باندی اغم بکی اشارتن داخل دی دا ترن پرده نش تره زکا بنو الاخ یعنی ورارا محرم دی دا ترور دا پارا اغم محرم شو نتر محرم شو دا وریری دا پارا خبر بانی پوش وراره دا محرم دی چر پر د ترور د پاره نو دغه سی تر دی محرم شیر چر پر د وریری د پاره او دی بل طرف ته بنو الاخت یعنی خورایه دا محرم دی ماسیر پر د ترور د پاره نو دغه سی ماما دی محرم شیر خوردی د پاره دا د اکثر اهل علم دا قول چې مامانم پردنشتره نو دغه سی ترنم پردنشتره او دویم قول دا مفسرین داري د علما کرامو داري چې نه دا به کې داخل نه دي د ترنه هم پرده کوي زنانه او د مامان هم پرده کوي تاسو ته ما په هغې کې تطبیق ویلو بس په دې کې تطبیق دا دی چې ترونه او ماماګان دا دوه قسمه دي یو هغه دی چې هغه په بېدینۍ باندې په بې حیایۍ باندې په لوبورتوب باندې هغه عام عادت دي او مشهور دي بې حیا دي آن تر دې پورې چې د تره خپلې وریرې ته چې نیت خرابیږي او هغه چې دی د په حشکارۍ طرف ته ځي او دغه سی هغه ماما چې خپلې خوردی طرف ته دغه سی غلط نیتونه دغه راځي دا غینه بیا پردشته دي دویم هغه تره او ماما دي چې غنی کان دي به حیا نه دي به پردی نه دي او دغه سی بدکاران دي دا غینه دي بیا وريره دي د خپل ترنه دغه نه کوي پرده دي نه کوي او دغه سی خورده دي د خپل ماما نه بیا ستره پرده نه کوي بس دغه بیا دا تفصیل شره دغه مسلې د پاره واتقین الله او یری دی کید الله تعالی نه ان الله کان علی کل شین شهیدا یقینا الله تعالی پارتی زانی حاضر ناظر دی الله تعالی حاضر ناظر دی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایه الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما خطاب دی مؤمنانو ته هر کله چی د دی پیغمبر لوی عزت دی په ملای اعلی کی د الله تعالی پنیز باندې د الله تعالی د ملائکو پنیز باندې د لوی پیغمبر د پیغمبر چیر ډیر زیات عزت دی احترام دی نر دی پیغمبر تاسو می عزت او احترام وکي درود پر ایوانی وای سلام پر ایوانی وای ان الله و ملائکته او یقینا الله تعالی و ملائک دا یصلون علی النبی درود وای په نبی صلی الله علیه وسلم من یایه الذین آمنوا ای ایمان والو صلوا علیه درود وای په ایوانی وسلمو تسلیما او سلام وای سلام پورا په نبی علیہ السلام باندې په ټول عمر کې یو ځل درود لوستل دا فرض دی او کله چې بار بار د نبی صلی الله علیه وسلم نوم غسلای کی په مجلس کې مستف اول ځل باندې درود ویل فرض او لازمی دی او بار بار چې رسل کیږي بیا نو حکم دی استحباب دی که درود دی سره وای الله تعالی تاج او ثواب درکې او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې بابا نی یو ځل درود وای الله تعالی په لس مهربانی به پی الله تعالی وکي دا درود د لوستلو سلویخ پیدی پدی ونی علماء کرام کتاب لیکلی دی سلویخ پیدی دی درود دلوستلو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم این سوک درود دولی یا ایوہ اللذین آمن و ایمان و رسولو علی درود وای پا نبی علیہ السلام منی و سلیم و تسلیم او سلام وای سلام پورا خو اغا درود با معتبری چرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناغنقلی در طولن بہترین درود اغا درود ابراہیمی دی اللہم صلی علی محمد پا دغکی کم علیکی مانزکی درود تاج یا درود لکی یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله دا سی درودونه چې نبی صلی الله علیه وسلم نه اغا ثابت نری بنا د عبادت او د اذکار او د په نقل باندې دا په اتباع باندې په شریعت کې کوم الفاظ نقل شوی بس صرف اغا لوستل پکار دي د دین زیات لوستل چې اغا نه دی پکار وسلم وتسلیما السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته دا سلام تی مراد ده سلام کوي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ان الذين يؤذون الله ورسوله يقينا كسان جه فبكي الله تعالى او الله تعالى او الله تعالى پیغمبر تخفيف الله تعالى ذکر کوي سوک چیر دا الله او الله تعالى پیغمبر احترام نه کوي نو غیت الله تعالى یې ذکر کوي لعنهم الله فی الدنيا والآخرة لعنت کړی دی الله تعالى په دی باندې په دنیا او په آخرت کې دیو د دنیا او د آخرت لعنتیان دي واعد لهم تیار کړی دی غیر پر عذاب مهینا عذاب ذلیل کون کې والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات او هغه کسان چې خپکې مؤمنان سړی او مؤمنات او مؤمنانی زنانه چې خپکې اغه د تکلیف ورکې بغیر مقتصبو بغیر د جرم نه چاغي کړي یو جرم نه دی کړي او مؤمنی مسلمانی زنانه ته مؤمن مسلمان ته تکلیف ورکې مفسرین لیکلي دي اذیت چره اهل ایمان ته په اقوال او په اقوال او په او دغه سی په افعال دوان باندې ناجایز دي یعنی مؤمن مسلمان ته کنځلی کول د مؤمن مسلمان توهین کول غیبت کول پاغي باندې بهتان تړل دا ناجایز دي او دغه سی په افعال کې مؤمن مسلمان چره د مؤمن مسلمان وهل ټکول او یا پردو زنانو ته قتل وغیرہ وغیرہ دا پرې کې داخلي والذین یؤذون المؤمنین او کسان چې تکلیف ورکې خفقی مؤمنان سړي او مؤمنات او مؤمنان خذې بغیر مقدسو بغیر د جرم نه چدیو کړي په قد احتملو بهتانان یقینا راپور ته کړیو هغه بدنام او اسم مبینه ګناه کاره په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عائشه رضی الله تعالی عنها دی پوښتنه وکړه وید الله تعالی پیغمبره ایو ربا اربع عند الله دا الله تعالی په نس باندې ټول نه لوی سود او لوی ګناه کومه ده نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل و استحلال عرض مؤمن مسلم نو مؤمن مسلمان عزت او ابرو لټل دا غی بیزتی کول دا ډیر زیات لوی عظیم ګناه ده په قد احتمال بهتانن یقینا راپورته کړی بهتانن اغل لوی بدنام او اسم مبینه گناه کاره